मुश्किल है इसको समझाना। मतलब समझेगा वो इश्क का मतलब समझेगा, यहां इश्क जिसे हो जाएगा है। महसूस नहीं होने देगा हो, इश्क का मतलब समझेगा यहां इश्क जिसे हो बन